Tu trójka, minęła północ, jest sobota, 25 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ma uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków Sejm za rządowym projektem w sprawie przepadku mienia. 13 ofiar zderzenia dwóch autobusów na wschodzie Argentyny w Trójce, także informacje z polskich dróg. Włosi oszczędzali energię, akcji patronowało publiczne radio. Czerpanie korzyści z majątku pochodzącego z przestępstwa ma uniemożliwić ustawa o tak zwanej konfiskacie rozszerzonej, którą wczoraj uchwalił Sejm. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął choćby pośrednio korzyść majątkową, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartość. Poprawki opozycji, która uważa m.in., że ustawa łamie zasadę niedziałania prawa wstecz, Sejm odrzucił. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł zapewnił, że zmiany są konieczne. Działalność przestępcza, działalność mafii to jest pewien film. Skoro my tu i teraz łapiemy tylko klatkę z tego filmu, to nie bądźmy naiwni. Kradł wcześniej. Dlatego domniemanie. Domniemanie to występuje w wielu innych systemach prawnych. Przypomnę, w Wielkiej Brytanii jest to 6 lat, w Bułgarii jest to 10 lat. My wprowadzamy 5 lat. Można powiedzieć, jeden z najłagodniejszych. Poseł Nowoczesnej Mirosław Pampuch mówił, że ustawa znacząco rozszerza zakres uprawnień służb specjalnych, jeśli chodzi o działalność operacyjną i możliwość pozyskiwania prawnie chronionej tajemnicy bankowej, skarbowej czy ubezpieczeniowej. Tak znaczące rozszerzenie uprawnień tychże służb nie wynika z implementacji przepisów dyrektywy. To tylko i wyłącznie spowoduje możliwość szerokiej inwigilacji wszystkich Polek i Polaków, a tym samym spowoduje, że działalność przedsiębiorstw będzie poddana większej destabilizacji. Przeciwko ustawie głosowali posłowie PO i Nowoczesnej. PSL wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. 13 ofiar zderzenia dwóch autobusów w pobliżu miasta Rosario na wschodzie Argentyny. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Jak informował przedstawiciel miejscowej ochrony cywilnej, obydwa autobusy były pełne pasażerów. Po zderzeniu pojazdy wpadły do rowu. Do szpitala przewieziono dwie młode kobiety w stanie krytycznym. Przewoźnik zapewnił, że autobusy były w dobrym stanie technicznym. Uwaga kierowcy na polskich drogach. Policja zamknęła S3 pomiędzy węzłami Sulechów-Racula na odcinku blisko 20 km w związku z przejazdem pojazdu nienormatywnego. Proszę zjechać przez Zieloną Górę i Cigacice. Wrocławska Straż Miejska włącza się do walki ze smogiem. Pomóc mają w tym kontrole emisji spalin w samochodach. Te prowadzone będą na życzenie samych mieszkańców, którzy ze swoimi samochodami mogą zgłaszać się do siedziby straży, mówi rzecznik Straży Miejskiej Waldemar Forysiak. Przypominam, że jeżeli policja sprawdzi taki pojazd i emisja wyjdzie negatywnie, może kierowcę ukarać mandatem. My oczywiście żadnych konsekwencji nie wyciągamy. W przypadku negatywnego wyniku odsyłamy do najbliższego warsztatu samochodowego. Kontrole prowadzone będą bezpłatnie, trzeba się jednak wcześniej umówić się telefonicznie lub mailowo. Drugie po piecach źródło zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu to właśnie samochodowe spaliny. Włosi oszczędzali wczoraj energię elektryczną. Od początku akcji patronuje drugi program włoskiego radia publicznego. Przez 2 godziny informowało ono na żywo, kto i gdzie zgasił światło na Półwyspie Apenińskim. Z tego, co można było usłyszeć na antenie, najbardziej huczne obchody dnia oszczędzania energii były na włoskiej prowincji. Nie było miasteczka, w którym po zgaszeniu świateł w domach i latarni ulicznych mieszkańcy nie zgromadziliby się na głównym placu z orkiestrą dętą i dziećmi w wieku szkolnym, które na tę okazję przygotowały konkursy i występy artystyczne. W pewnym momencie ciemności zaległy również w stolicy. Poczynając od Izby Deputowanych i Senatu poprzez siedzibę rządu, wyłączone zostało zewnętrzne oświetlenie wszystkich najważniejszych instytucji w kraju. Najkrócej trwało to w przypadku Kwirynału, rezydencji prezydenta, co wytłumaczono względami bezpieczeństwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A ta informacja kończy serwis trójki. 5 stopni mrozu w Zakopanem, 3 stopnie mrozu w Suwałkach, minus 2 stopnie w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, minus 1 stopień w Gdańsku i Szczecinie. W nocy jeszcze mocniej powieje, ale wiatr straci jutro na sile. Zrobi się chłodniej, od 1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie i 6 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, cios, czat. Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Szonta. Autopromocja. Mało, obiektywnie. Dobry wieczór Państwu. Tak, tu Trójka. Witamy z 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tu w klubie Metrum w Bielsku Białej ekipa Radia Katowice. Jarek Głowa, Grzegorz Flaszka, przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie. Jak Państwo się domyślają, to nasze festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, czyli zdarzyć się może prawie wszystko. Za chwilę w studiu pierwsi goście. Mysterious Treasure. To jest dodatkowy utwór na płycie, od której zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z Lotos Jazz Festival 19. Bielskiej Zadymki Jazzowej pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. A w studiu są już pierwsi goście. Jak przystało na Trójkę, gości jest trzech. Tomek Grochot, Łukasz Makowski, Krzysztof Hardzin. Witajcie, dobry wieczór. Witamy. Łukasz Makowski. A, przepraszam, bo ja nie mam słuchawek, więc nie wiem, co jest. Krzysztof Kardzin, dobry wieczór. Fantastycznie. Tak, panowie są z nami. Najpierw chciałem was zapytać o to bardzo spontaniczne wykonanie tego utworu dzisiaj na koncercie, bo to jest utwór, tak jak mówiłeś Tomek, dodatkowy na tej płycie. Dodatkowy. Brakowało nam utworów z sesji chicagowskiej. Mhm. I w pewnym momencie ja stwierdziłem, że muszę coś zrobić, żeby było więcej czasu do wykorzystania, żeby ta płyta była zamknięta. Zresztą to jest pomysł mojej żony, żeby wykonać to na kalimbie, którą miałem niedawno kupioną. Wszedłem do studia, nagrałem dwa traki na kalimbie, dwa traki na darabuce, wybraliśmy jeden i drugi. Jest na setkę nagrany utwór, króciutki, fajny, a później dopiero okazało się, że basista, który z nami grał, zadzwonił do mnie i mówi tak: Tomek, słuchaj, nagraliśmy jeszcze mój utwór wtedy, podczas tej sesji. Chciałem go wykorzystać na swoją płytę, ale jednak pomyślałem, daj go tutaj na to, jeśli możesz. Ja mówię, pewnie, jest świetna ballada Krzysia Pabiana, basisty, który gra z nami. Bardzo mi się podoba ten utwór i bardzo się wpasował tutaj w ten utwór. A dziś spontanicznie Krzysztof sięgnął po darbukę, tak, Krzysztofie? Tak, Krzysiu zagrał na darbucy. Po raz kolejny powiem, że ja bardzo Państwa przepraszam, ale siedzę na końcu stołu, tu jest bardzo głośno i nie słyszę, o czym oni rozmawiają, więc... Rozmawiamy o Mysterious Treasure i że zagrałeś na darabuce dzisiaj. Tak. Jak było? No ja uwielbiam grać na bębnach, jak wiesz o tym. Może część z Państwa o tym wie, może część nie wie, ale jako taki wszędobylski multiinstrumentalista gram również na bębnach. Mam nawet elektroniczne bębny w domu, Rolanda, tak, na których sobie ćwiczę. I słychać to, że dużo ćwiczy, bo naprawdę dzisiaj na darabuce dał czadu. No jest to wielka frajda, bo rzeczywiście nie każdy pianista w takiej formule, gdzie gramy sobie w zespole, w którym fortepian ma określoną rolę, nagle zostawia wszystko i otwiera się przed nim zupełnie nowa podróż, nowy świat. Więc to uwielbiam. No bardzo się cieszę, że los stawia przede mną takie wyzwania, więc było wspaniale. Dziękuję. Ja się zastanawiałem, czy jesteśmy w stanie wykonać ten utwór, ponieważ ja go sam nagrywałem, ale Krzysiu, tutaj widzę, że naprawdę stanął na wysokości zadania i świetnie wykonał. Dobrze, to teraz powiedz jeszcze coś więcej o tej płycie, bo to jest drugi album twój. Bardzo ważny dla ciebie. Tu widać też na okładce, mm-hmm, jak ważna była dla ciebie ta płyta, bo to tak, całe story, tak, ta opowieść o tej, tak, płycie, tak, świadczy o tym, że ty pracowałeś nad tą płytą bardzo długo. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Chodzi o to, że tak jak tutaj jest taka krótka notka na tej płycie, wyjaśniająca w ogóle powstanie tej płyty, nastała możliwość nagrania płyty również oprócz Eddie'ego Hendersona z Billy Harperem. I to był przełomowy moment, kiedy ja, jak się o tym dowiedziałem, że jest taka możliwość, że Eddie powiedział, tak, zapytam go, może się zgodzi, zobaczymy jak z jego terminami, bo jest bardzo zajęty, ale gdyby się zgodził, to dlaczego nie? I ja powiedziałem, Eddie, proszę cię, zapytaj Billy'ego Harpera, czy zagrałby z nami, bo jesteśmy w Stanach, jesteśmy bardzo blisko tej kolebki jazzu i chciałbym, gdyby się udało, poprosić Billy'ego Harpera, żeby zagrał. Okazało się, od razu odpowiedział, że nie ma wtedy wolnych terminów. Poprosiłem Krzysia Pabiana, basistę naszego, który tam jest, że tak powiem, w Stanach już wiele lat. Zaproponował Roba Dentiego i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ świetny saksofonista zagrał na tej płycie. Kupcie płytę, posłuchajcie i zobaczcie, co tam się dzieje, bo naprawdę polecam. Te płytę słuchacze Trójki już znają bardzo dobrze, muszę ci powiedzieć. Bowiem sięgałem po tę muzykę już wielokrotnie na antenie Trójki. No, nie bez kozery, to otwiera utwór o tytule Song for Eddie Henderson. To jest jeden z twoich mistrzów? Tak. Ja grając z Eddie Hendersonem poczułem to, co zawsze chciałem poczuć, że muzyka jest czymś otwartym, czymś, co można przeżywać w danej chwili, czymś, co teraz może dać takie skrzydła w danym momencie podczas wykonywania, podczas grania muzyki, takie skrzydła, o których sobie wcześniej nie wyobrażałem. Dopiero poczułem to w studiu, nagrywając płytę z Eddiem. A jak, no nie ma go tu z nami, jak on dzisiaj się czuł na koncercie? Bo ja widziałem, że chyba dobrze, bo uśmiechnięty cały. On zawsze taki jest uśmiechnięty, czy tak różnie z tym bywa? Różnie z tym bywa. Dzisiaj był wypoczęty, wyspał się, wrócił z Nowego Jorku. Akurat mieliśmy możliwość, żeby przyjechać wcześniej. Wyspał się porządnie i był uśmiechnięty, był zadowolony, wypoczęty. Ale no, weźmy pod uwagę to, że to jest już jednak 77 lat. Wciąż energia na scenie. Pan, a energia i jego osobowość i wszystko to naprawdę no, pozazdrościć i tylko myśleć o tym, żeby kiedyś no, każdemu tego życzymy, takiej formy po prostu w tym wieku. I ten taki ostry dźwięk, który ostry wciąż dźwięk, ja to uwielbiam. Prawda? Ja mówię, Eddie, te utwory są pisane praktycznie pod ciebie, pod dla ciebie. Wiesz, co masz z tym robić, ja ci nie będę mówił. Uwielbiam twoje te góry, strzały i czekam na to. On mówi, wiem, nie martw się, będzie wszystko. Tomek Grochot, Łukasz Makowski, a Krzysztof Herdzin jeszcze za chwilę na antenie. Także w naszej specjalnej audycji z 19. Bielskiej Zadlinki Jazzowej. Tomku, gratuluję ci tej płyty. Dziękuję bardzo. Już zabierasz się do pracy nad trzecią, słyszałem dzisiaj ze sceny. Tak, ja mam pełno utworów szufladowych tak zwanych, które są i tak zwanych nagranych i jeszcze niespisanych. Muszę powiedzieć taką króciutką historyjkę. Miałem bardzo dużo nagranych na iPhone'ie 4, w którym wszedłem do morza, bo mój młody synek wleciał tak nagle, a ja miałem go w kieszeni. Dodajmy, że jesteś wielkim fanem nurkowania. Tak. I słuchajcie, wskoczyłem z moim iPhone'em, na którym miałem nagranych, no nie wiem, powiedzmy 15 utworów do morza i poczułem tylko takie coś w kieszeni. Czyli ten taki, jak zamiast dzwonka, to brumienie. Słuchajcie, olał mi, znaczy pot na czole i teraz wszystkie te utwory mi stanęły w głowie. Teraz jak to sobie to przypomnieć? Siedzisz i spisujesz po prostu. Słuchajcie, okazało się, że po roku nieczynnego iPhone'a są tacy ludzie, którzy doprowadzili go do stanu używalności. To nie jest, sorry za reklamę może, ale dla mnie są najważniejsze te utwory, które się uratowały, których nigdy bym w życiu nie odzyskał, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć wszystkiego tego, co mi do głowy przychodzi. Tomasz Grochot, płyta In America, nagrana z Eddie Hendersonem. Słuchaliśmy utworu Mystery Stranger na początek naszego spotkania, a teraz coś starego i nowego w jednym. Thank you. Old and New. To jest tytuł kompozycji Tomka Grechota na płycie nagranej z Eddie Hendersonem, płycie zatytułowanej In America. A w naszym trójkowym studiu podczas 19. bielskiej zatynki jazzowej na dłuższy czas zatrzymał się Krzysztof Herdzin. Tym razem założyłem słuchawki, więc już wszystko będę dokładnie słyszał, co do mnie mówisz. Naprawdę to jest bardzo głośno. Krzysztofie, dzisiaj na koncercie kwintetu były takie momenty, kiedy graliście w trio. Tak. I to było czuć, że po prostu gdzieś tam coś nad sceną, jakieś iskry fruwały. Naprawdę? Tak, tak sądzisz? Tak, tak, tak. Jest mi bardzo miło. Tak, tak. Jakoś tak się to wydarzyło, nie wiem dlaczego, no znikąd. Takie momenty na koncertach jazzowych są naj. No Boże, to jest największa frajda grania muzyki jazzowej, kiedy właśnie ta energia, która jest tworzona tu i teraz, która się nigdy potem nie będzie miała możliwości powtórzyć, jest kierowana do ludzi, jest feedback. Od razu jest interakcja i wszyscy gdzieś tam ciągną w górę. Dzisiaj w naszym festiwalowym klubie Metrum było tę energię czuć bardzo dobrze. Krzysztofie, zawsze kiedy się spotykamy na antenie trójki, to ja ci zadaję ciągle to samo pytanie. Nad czym ty pracujesz aktualnie? Bo ty pracujesz nad tyloma rzeczami naraz. Tak, ciężko mi byłoby powiedzieć, nad czym pracuję, ponieważ tych rzeczy jest symultanicznie zawsze kilka, bądź nawet kilkanaście. Mm-hmm. Muszę Państwu powiedzieć, że nawet ostatnio powtarzają się, to jest przedziwne, jakieś takie dziwne podejrzenia, niektóre na poważnie, niektóre w żartach, że ja chyba jestem sklonowany. Jest kilku Herdzinów, no bo normalni ludzie by nie byli w stanie obrobić tylu, za przeproszeniem, rzeczy. Ale jest coś na rzeczy. Ja rzeczywiście intensywność mojej pracy mnie samego już powoli zadziwia, mimo tego, że mam swoje lata. Mam 47 lat i od 25 lat, bo w zeszłym roku obchodziłem jubileusz 25-lecia pracy artystycznej, cały czas nie zwalniam. Rzeczywiście to, że jakoś tak zawsze chciałem być wszechstronny i to, że zawsze chciałem się zajmować wszystkim, a więc nie tylko gram na fortepianie, ale i komponuję, dyryguję, aranżuję i nie tylko muzykę jazzową, ale i filmową, popową, klasyczną, współczesną, to cały czas generuje nowe zaproszenia, nowe zamówienia, nowe interakcje, nowe kontakty z ludźmi. Więc ja naprawdę muszę bardzo rozsądnie planować swój czas, odmawiać, dokonywać poważnej selekcji. No i na czym teraz pracuję? No pracuję, tak jak wspomniałem, nad kilkoma rzeczami. O jednej już mogę powiedzieć, bo jest potwierdzona. I teraz uwaga, jesteś osobą pierwszą w Polsce, która zasugerowała mi to, żeby się tym podzielić publicznie. Spełniam swoje drugie wielkie marzenie życiowe. Moje pierwsze wielkie marzenie życiowe zostało spełnione 2 lata temu, kiedy nagrałem płytę w Abbey Road w londyńskim studiu z Academy of St. Martin. Tak, pamiętam, spotkaliśmy się wtedy w Trójce. Pamiętam, jak ty opowiadałeś o tej płycie. No i zawsze o niej opowiadam, bo to jest coś, co przewróciło do góry nogami cały mój świat. Dostałem takich skrzydeł, że już nic nie będzie tak, jak było kiedyś. Zrobiłem to za własne pieniądze, zrealizowałem moje marzenie, z którym chodziłem od wielu, wielu lat. Najwspanialsza orkiestra kameralna świata, najwspanialsze studio świata, no i moja muzyka. No i teraz przyszła pora na to, żebym zrealizował swoje drugie marzenie. Od roku nad tym pracowałem. Od kilku tygodni wreszcie mam potwierdzenie i dzień w dzień mailowo zbliżam się do finału. Otóż, Mariuszu, proszę Państwa, 22 marca lecę do Los Angeles i nagram tam płytę w trio z Robertem Kubiszynem, mną i Vinnie Calaiutą na perkusji. Vinnie Calaiuta, który jest jednym z najbardziej legendarnych perkusistów w historii muzyki. I kocham jego grę od połowy lat 80., kiedy zacząłem słuchać muzyki. Jest no kimś na kształt współczesnego, nie wiem, Buddy Richa i kogoś, kto inspiruje miliony perkusistów na świecie. Napisałem utwory, wysłałem mu demówki, spodobało mu się to, zgodził się, zarezerwowaliśmy już studio, wszystko jest zaklepane logistycznie. Nic, tylko wejść do studia, nagrywać. Taka muzyka typu Chick Corea Electric Band, współczesny fusion, tylko na keyboardach, Robert Kubiszyn na basówce, no i Vinnie. I to jest coś, co mnie teraz tak nieprawdopodobnie ciągnie w górę. Nie mogę się doczekać, kiedy już tam będę. Już za miesiąc. Tak. I to są właśnie takie sytuacje, w których czuję się dużo bardziej pewny siebie, dużo bardziej okrzepły i taki, właśnie jak wspomniałem wcześniej przy okazji Abbey Road, kiedy rosną mi skrzydła. I już nic nie jest w stanie mnie przetrącić, nic nie jest w stanie mnie gdzieś tam wytrącić z tej ścieżki. Jestem mocny, jestem spełniony, jestem szczęśliwy i każdemu życzę takiego stanu, naprawdę. To ja już czekam na te płyty i myślę, że w tym momencie wyrażam opinię wielu trójkowych słuchaczy. To nagrywacie teraz wiosną, czyli płyta wyjdzie? Płyta wyjdzie najprawdopodobniej jesienią, ponieważ nie chcę się spieszyć. Jeszcze będzie postprodukcja, spokojnie chcę to kończyć do wakacji. Prawdopodobnie wyda to Universal w Polsce, chociaż jeszcze nie jestem pewny. Mimo tego, że jestem artystą w katalogu Universalu od lat, to jednak ponieważ od paru lat również mam taką bardzo zdroworozsądkową metodę, że udzielam licencji na wydawanie płyt, więc jestem w dalszym ciągu właścicielem praw i ja tak naprawdę pociągam za sznurki. Mając kontrolę od początku do końca na tym, to się świetnie sprawdza i każdemu artyście życzę takiej opcji. Więc jeżeli nie będzie to Universal, to jakaś inna firma, ale być może uda nam się dojść do porozumienia i płyta ukaże się. Krzysztof Herdzin, gość specjalnego festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie, jak Państwo słyszeli, po raz pierwszy oficjalnie. Dokładnie tak. O tym, że trio w składzie Herdzin, Kubiszyn, Kolajuta 22 marca wchodzi do studia. Ale jak to brzmi? Herdzin, Kubiszyn, Kolajuta. Prawda? Krzysztofie, brzmi pięknie. Bardzo Ci dziękuję za czas dla słuchaczy Trójki. No to ja dziękuję za zaproszenie. To jest nasze festiwalowe spotkanie z programem Trzecim Polskiego Radia. Już nie po raz pierwszy na Bielskiej Zadymce Jazzowej, na 19 edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej. Teraz muzyka. Muzyka, która towarzyszyła nam któregoś wieczoru w drugim naszym festiwalowym klubie, bo spotykamy się w klubie Metrum, ale spotykamy się także w klubie Klimat. I tam mieliśmy, proszę Państwa, chyba przez wczoraj, o ile mnie pamięć nie myli, wieczór saksofonowy. Więcej o tym za chwilę, no a teraz muzyka z płyty saksofonistki Karolina Strassmeier. wczorajszy czwartkowy wieczór w klubie Klimat, w naszym festiwalowym klubie na wielkiej zadymce jazzowej. Najpierw na scenie Karolina Strassmayer, pochodząca z Austrii, saksofonistka, grająca także w kolońskim big bandzie WDR, bardzo zapracowana. Więc ten koncert był naprawdę rzadkością. Nie często można ją zobaczyć na koncertach. Obok niej wspaniały zespół. Na perkusji Drolly Mondlak, na kontrabasie John Goldsby, na fortepianie, instrumentach klawiszowych Rainer Böhm. No i to właśnie Side to Side, kompozycja Karoliny, o której zresztą pięknie opowiadała ze sceny zadymkowej. A to może przy innej okazji Państwu streszczę tę historię. Od poniedziałku już trwa Lotos Jazz Festival 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zaczęło się to wszystko jak zwykle od konkursu, od rozstrzygnięcia konkursu dla młodych zespołów. Najpierw było ich 20, potem do ścisłego finału zakwalifikowano 3. No i z pierwszą nagrodą wyjechał zespół Adama Jarzmika. Kwintet Adama Jarzmika. O nich na pewno będzie jeszcze słychać, ponieważ jedną z nagród dla zwycięzcy konkursu jest nagranie płyty podczas koncertu w Radiu Katowice. Płyta potem będzie dystrybuowana dzięki Jazz Forum. Myślę, że muzyka kwintetu Adama trafi także na antenę Trójki. No a potem wtorek. We wtorek przenieśliśmy się do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. A to znak, że to był wieczór gali polskiego jazzu. Być może Państwo pamiętają, rok temu świętowaliśmy tu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 80-lecie urodzin Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, dobrego ducha zadymki, który jest tym festiwalem właściwie od początku istnienia. No a w tym roku to było święto Wojciecha Karolaka, uhonorowanego specjalną nagrodą, aniołem jazzowym, bo to też zadymkowa specjalność, taka nagroda. Gala polskiego jazzu zaczęła się od występu laureata konkursu, no a potem na scenie Teatru Polskiego pojawiło się trio Wojciecha Karolaka, no a potem także Big Band, Big Collective Band pod dyrekcją Wiesława Pierego-Rulki. No i gwiazdą wieczoru była także, a może przede wszystkim, Ewa Bem obok głównego bohatera Wojciecha Karolaka. Sięgniemy teraz po płytę. Płyta pochodzi z naszych radiowych archiwów. To jest druga część serii Polish Radio Jazz Archives. I to jest, proszę Państwa, płyta z nagraniem koncertu. Koncert odbył się w październiku 1962 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach 5. festiwalu Jazz Jamboree. Trio Wojciecha Karolaka i Tom Ellis. Thank you. What is this thing called love? Cola Portera, zagrane przez trio Wojciecha Karolaka na perkusji Andrzej Dąbrowski, na basie Roman DeLong, przy fortepianie Wojciech Karolak, na trąbce grał Don Ellis. Piąty festiwal Jazz Jamboree, 1962 rok, i Harmonia Narodowa w Warszawie. Anioł Jazzowy. Anioł Jazzowy to jest nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr, fundowana przez prezydenta miasta Bielsko-Biała. Kiedy zerkamy na listę dotychczas nagrodzonych, to są na niej takie nazwiska jak choćby Kazimierz Jonkisz, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Johnny Griffin, Hank Jones, Joe Lovano, Charlie Hayden, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Didi Bridgewater. Można by jeszcze wymieniać długo. Takie to właśnie postaci uhonorowane zostały aniołem jazzowym, czyli tą specjalną nagrodą przyznawaną przez festiwal Bielska Zadymka Jazzowa. W tym roku anioły znów będą dwa. W ubiegłym roku otrzymali je Terence Blanchard i Dave Holland. A w tym roku Wojciech Karolak i gwiazda niedzielnego koncertu zamykającego Bielską Zadymkę Jazzową, bo w niedzielę zwykle wybieramy się, i tak będzie w tym roku, do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zatem w niedzielę w tej przepięknej sali wystąpi Anioł Jazzowy 2017 Jamie Carr. Solitude, when I never knew at the moment. Love was just an interlude. I thrill as your arms would unfold me. A kiss of surrender says the mood. Then heaven fell down when you told me love's a passing interlude. The magic was unsurpassed, too good to last. The magic my heart once knew is dressed in blue. The shadow of night all around me. I walk in a moonlight solitude. When I thought romance really found me, love was just an interlude. Jamie Callum zaśpiewa nam w niedzielę na zakończenie 19. Wielkiej Zadymki Jazzowej w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. A w naszym trójkowym studiu, jak Państwo słyszą, także dźwięki Jam Session w Jazz Klubie Metrum, naszym festiwalowym klubie podczas tej edycji Zadymki. A gościem trójki jest Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu. Dobry wieczór, Jerzy, witaj. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich nieśpiących jeszcze. Za 7 minut pierwsze. I spragnionych jazzowych nut słuchaczy radiowej trójki. To najpierw powiedz, jak ci się udało ściągnąć Jamie'ego Callama na finał tegorocznej edycji Wielkiej Zadymki. Powiem, że to nie była prosta sprawa. Powiem, że to jest 6 lat pracy i za każdym razem było bardzo blisko, już w zasadzie mieliśmy podpisywać kontrakty i coś się stawało na przeszkodzie i tak było naprawdę od 6 lat, ale ja chyba wiem dlaczego, dlatego że to chodziło o po prostu koncert Jamie'ego z jego bandem. Ale od 3 lat te rozmowy zaczęły nabierać zupełnie innej formuły, bo pomyśleliśmy, ja pomyślałem po jego wspaniałych dokonaniach właśnie z orkiestrą symfoniczną, koncerty z orkiestrą symfoniczną, doszedłem do wniosku, że nie, fajnie, że się nie udało tylko z samym bandem, bo tak, po pierwsze, mamy fantastyczną salę Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach i mamy świetną orkiestrę, Jak połączymy te wszystkie elementy jeszcze z bendem Kalama, to powinno być właśnie tą jakością, na którą czekamy i czekamy na nią właśnie w niedzielę. Tak, w niedzielę wybierzemy się do sali Nospru w Katowicach. A ty od poniedziałku jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem. Powiedz, żeby przygotować taki tygodniowy festiwal, to zaczynasz myśleć o następnym, kiedy się już skończy ten? Jak to jest? Nie, to jest taka praca ciągła, powiem szczerze. To jest tak. Pół roku się przygotowuje, a drugie pół roku się robi rozliczenia, sprawozdania, ale nie ma czegoś takiego, że się przestaje myśleć, bo festiwal jest jakby czymś, jakby jakością stałą. O nim się myśli ciągle i o nim się myśli w perspektywie miesiąca, roku, 10 lat. Cały czas jesteśmy w kontakcie z największymi agencjami muzycznymi świata i cały czas myślimy o tym, co można zrobić, na co nas stać, na co nas nie stać, jakie będą nowości w nadchodzącym roku, na co możemy sobie pozwolić jako superprodukcje nasze, co możemy kupić w tym czasie. To festiwal to jest jakby instytucja, która wymyka się ramom czasowym. No a w tym roku 7 dni wypełnionych muzyką, bardzo różną muzyką. Właściwie każdy koncert, nawet kiedy myślę o poszczególnych wieczorach, każdy koncert jest inny. To też jest cecha charakterystyczna Zadymki. No taki mamy pomysł. Ja przyznam się do tego, że maczam w tym palce bardzo mocno, dlatego że jestem reżyserem. Nie tylko reżyserem, aktorem, człowiekiem, który z jednej strony jakby buduje dramaturgię. O. I to jest ważne. I w budowaniu, ja to przeniosłem też w pewnym sensie na festiwal. Myślę, że to jest jego siła też w pewnym sensie, bo to jest budowanie dramaturgii na zasadzie dysonansu. Że wtedy jest dramaturgia, jeżeli coś jest, nie zapowiada dramatu i nagle ten dramat się pokazuje, a za chwilę ktoś czeka na dramat, a jest zupełnie co innego. Więc staramy się tak budować ten program, żeby on zaskakiwał publiczność, żeby był na tyle różnorodny, żeby był ciekawy. I nie zawsze z chlebami wszystkim słuchaczom. Czasami ich prowokujemy. Ale taka jest rola festiwalu. W tym roku wybierzemy się też w góry. To jest też tradycja bielskiej Zadymki jazzowej, że jeden z koncertów odbywa się w schronisku na Szyndzielni. W tym roku będzie trochę inaczej, ale też będziemy w schronisku. Też gdzieś tam wysoko. W górach jeszcze jest zima. Jest zima i dzisiaj w ogóle jest bardzo trudna sytuacja atmosferyczna, jest halny, jutro ma przyjść mróz, powyżej 600 metrów nad poziomem morza te warunki, na przykład drogowe, zmieniają się błyskawicznie. My jutro jedziemy na 909 metrów ponad poziomem morza i jak jeździliśmy kolejką linową na Szyndzielnię, no to wszystko było jakby obliczalne, bo to jest ponad 1000, ale jest technologia, która nad tym panuje. A jutro jedziemy 909, mamy drogę w pewnym sensie w dużej części asfaltową, nad którą możemy zapanować. Ale warunki się tak zmieniają z godziny na godzinę, że w tej chwili ona jest przejezdna, a jutro, nie wiem, za 2 godziny będzie to szklanka lodu. Ale Wydaje mi się, że jednak damy radę, co? Dotrzeć? Nie, musimy, no damy dotrzeć. Radę, pracujemy wszyscy musimy nad dotrzeć. Tym. To nie jest tak, że to jest jakaś improwizacja, pracujemy z profesjonalnymi. Cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby się wszystko udało. Służbami i to jest zabezpieczenie, które od lat już pracuje, organizując duże imprezy w górach. Mamy świetne kontakty z GOPR-em, z grupą ratownictwa drogowego PCK. To są profesjonaliści, którzy zabezpieczają wielkie imprezy, takie jak Zadymka jazzowa. I tutaj nie ma żadnej improwizacji. Zrobimy wszystko na najwyższym poziomie. Czyli jutro o 20, właściwie dzisiaj o 20 w sobotę, bo właśnie pierwsza na naszym zegarze, koncert w Schronisku na Magórce tym razem. A no nie, to będzie koncert w pobliżu obok Schroniska, bo Magórka to jest w ogóle